परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनमें हम लोगों की धारणा है कि हम संसारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। वास्तव में परमात्मा के तो हम हैं, वह के स्वाभाविक हैं, उससे विमुख हुए हैं। भूल कर संसार में आई, ये भूल मिटानी है। वास्तव में हम संसार के नहीं है, वास्तव परमात्मा के हैं, क्योंकि ममई वाशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये अनादिकाल से जीव ममई वंश मेरा ही अंश है, और जीव होता जीव बना हुआ है। वो सातवें अध्याय बताया, वहां भी अंश बताया, यहां भी अंश बताया, ममी वंश अपरेयम एतस्तन्याम प्रकृति में दिवे पराम जीव भूताम। यही जीव भूता सनातन मामी जीव भूताम महाबहु। तो जीव बना हुआ है, ये वास्तव में वहां का ही है, परमात्मा के स्वरूप का ही हम वहां के ही है। सदा पहले से ही वहां के ही है, भूल से इधर आए हैं। ये नहीं कि यहाँ के हैं और परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। हम परमात्मा के ही है, परमात्मा के खास अर्श है, वही रहने वाले हैं। ये यहाँ भूल हुई, भूल उस भूल को मिटाना है और अपने स्वरूप को ही प्राप्त करना है। नई बात नहीं है, हमारी पहले की बात है, वहां ही प्राप्त करना है जो हमारी सदा है। जिसमें भूल है वो भूल मिटा, भूल मिटी ठीक है जो हो गए। भूल और नहीं मिटने वाली होती है, भूल कोई ऐसी नहीं होती कि जिसका अस्तित्व हो स्वतंत्र और उसको मिटाई जाए, तो मिटाने से मिटती है, ऐसी नहीं है। वो है ही भूल वास्तव में, तो भूल होती वो सही बात तो ठीक रहती है, भूल गलती होती है तो गलती मिटानी है। ऐसे नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, करने में एक नयापन होता है और होने में स्वतः है, वो पहले से ही है। पहले से हम वहां कहीं हैं, वहां नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है। और त्याग किसे करना है, जो कि हमारा त्याग कर रहा है निरंतर। जितनी जितनी अवस्था के जो जो भाई बहन हुए हैं, जितनी अवस्था के उतना दिन त्याग कर दिया, ये संसार का त्याग हो गया, संसार से हम अलग हो गए। तो अलग जैसे हो रहे हैं स्वतः, उसका त्याग करना है। जो स्वतः प्राप्त है हमारा है, उसी को प्राप्त करना है। तो अलग हो गए हैं जो हो रहे हैं, श्राप अलग है, उसे अलग होना है। और जो नित्य प्राप्त है, पहले से प्राप्त है, पहले से हम वहां कहीं है, वहां के प्राप्त होना है, तो उसको प्राप्त होना है। तो प्राप्त को तो प्राप्त होना है और निवृत्त से निवृत्त होना है। तो ये बात स्वतः सिद्ध है। विश्वास ऐसा नहीं कि बड़ा भारी उद्योग करेंगे, परिश्रम करेंगे तब होगा उसी प्राप्ति, ऐसी बात नहीं है। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक हमारी जो स्थिति है उसको प्राप्त करना है। विश्वास ये कठिनता नहीं है, सूक्ष्मता है इसमें। कठिनता हमने बनाई है, बनाई हुई नहीं है पहले की, क्योंकि आपके जो संबंध आपको दिखते हैं, बंधन दिखते हैं, ये आप इस जन्म के बाद ही बनाए हैं। पहले का बना हुआ थोड़ा ही है, आपका बनाया हुआ है। अपने बनाए हुए बंधन को ही अपने छोड़ना है, तो अपना बनाया हुआ है वो छूटने वाला है ही, वो है ही नहीं, केवल बनावटी है ही। अपने सदा परमात्मा के हैं, परमात्मा सदा हमारे हैं। दूसरी और बात एक समझने की है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। हम जगह हम भूल करके चले जाए बात है, पर परमात्मा हमारे साथ में, परमात्मा हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे जवान को छोड़ दे, अलग हो जाए, इसमें असमर्थ है। भगवान में सामर्थ्य नहीं कि हमारे से अलग हो जाए, हमारे को अलग कर दे, ये सामर्थ्य नहीं है। सर्वसमर्थ परमात्मा के हम साथ हैं, हमारे साथ परमात्मा है। इस वक्त परमात्मा को प्राप्त करना हमारा सहज स्वभाव है, स्वाभाविक है। तीसरी बात है, ये जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर केवल प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसमें अधिकारी मात्र है, अधिकारी मात्र का नाम है मनुष्य है। जो परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है उसको ही मनुष्य कहते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य हो गए अब हम उद्योग करेंगे, नए परमात्मा को प्राप्त होंगे, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, निरंतर संबंध है, हरदम संबंध है। उससे केवल हम भूल से अलग हुए, भूल है, भूल मिट जाएगी तो है जो रह जाएगी। तो सदा ही परमात्मा के हैं, परमात्मा सदा ही हमारे हैं और हमारे साथ रहते हैं परमात्मा हरदम। हम उसको जानते नहीं है, परंतु भगवान का साथ हमारा छूटता नहीं है। 84 लाख श्रोणी में जाए, नरकों में जाए, तो ही भगवान हमारे साथ रहते हैं, हम उस साथ रहते। वो साथ छोड़ ही नहीं सकते। अगर वे साथ छोड़ दे तो हम एक नए ईश्वर बन जाएंगे। अगर भगवान साथ छोड़ दे तो हम एक नए ईश्वर बन जाएंगे, क्योंकि जहां उन्हें छोड़ा वहां राज्य हमारा हो जाएगा। तो ये हो ही सकता नहीं। भगवान का अटल राज्य है, स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते हमारे खास उनको हम प्राप्त करना है, परमात्मा के साथ संसम। उसके प्राप्ति करने के लिए ही मानव जीवन है। मानव जीवन को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी करो, एक ही बात है। ये भूल के कारण से परमात्मा तक ध्यान भी ध्यान नहीं देता। अरे भाई, असली तो हमारा वही घर है। वो घर गुरु के क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है और काया चार चले जो भाषा कौन कहा जा समाया है। तो उस घर से आए, वो घर हमारा है, सदा से है, नित्य है। तो नित्य प्रभु का स्वभाव निवास है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना हमारे घर पर जाना है, स्वाभाविक। इस बात से हमें दूर नहीं है, परमात्मा के हैं। ये बात समझने मात्र से भगवान सदा स्वतः हमारे पास है, इस बात का ज्ञान हो जाता है। अनजान पर से हम जानते हैं हम दूर है, हम और है, परमात्मा और है। गोपाल जी तुम हम बाल सका, तुम और नहीं, मैं और नहीं, आप और नहीं हो, मैं और नहीं हूं। तुम हम बाल सका, बालपन से अपने सखा, एक बार सखा है तुम तो। भगवान सखा बनाते, देखो संसार के लोग तो चेला बनाते, भगवान चेला नहीं बनाते, भाने माते नहीं बनाते, भगवान मित्र बनाते हैं। निषाद राज को मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, विभीषण को मित्र बनाया, जिला नहीं बनाया, किसी को माते नहीं बनाया, किसी को गुलाम नहीं बनाया, बनाते ही नहीं। छोटा वही बनाता है जो स्वयं को बैम होता है, मैं छोटा नहीं जाऊं कहीं, वो बड़ा बनता है, जो छोटा बनाता है। तो ये छोटे का लक्षण है, भगवान बड़े हैं स्वतः ही स्वाभाविक, और जो छोटे बनने में ये भय ही नहीं, और ये भय नहीं है कि मैं छोटा बन जाऊंगा, छोटा मेरा मान लेंगे, ये बैम जो होता है वो गुरु बनता है, छोटा नहीं बन जाऊं कहीं। भगवान तो सदा पूर्ण है, सदा पूर्ण, इस वजह से अपना मित्र बनाते हैं, सलाह लेते हैं, काम करते उसमें भी मित्रों की सलाह लेते हैं। विभीषण आया तो उसकी सलाह लेते हैं सुग्रीव से कि क्या करना चाहिए अपने को। अपना जो निषाद है, निषाद राज है, और यहाँ लक्ष्य राज है रावण, उसका भाई है, तो सुग्रीव ने सलाह दी कि महाराज उसको मार देना चाहिए, बैल लेने के लिए आया है, हमारी बात ले जाएगा। तो भगवान ने उसे विरोध नहीं किया, सखा नीति तुम नेकी बिचारी, तुमने नीति बहुत बढ़िया कही, पर मऊ पर न शरणागत भय हारी, मेरा पर शरणागत जो शरणागत है उसे भय को दूर करना, नीति तुम्हारी बढ़िया पर मेरा स्वभाव है। भगवान कितने प्रेम से प्रार्थ करते हैं, शरणागत भय हारी, त्राई त्राई आर शरण सुगुर रघुवीर, श्रवण सुन सुन आये हूँ, श्रवण से सुनकर आया हूँ मैं, शरण सुगुर रघुवीर, तो इसको बांधना नहीं है, और बांधना ही नहीं, रहना ही नहीं, चलना ही नहीं, राजा बना दिया, राजा आते ही लाओ जा लाओ, समुद्र का जा लाओ, इस राज के लिए कहते हैं, और लंकेश लंका का राजा, छोटा बनाना नहीं आता, भगवान छोटा नहीं बनाना, किसी को छोटा बनाते ही नहीं, बरोबर ही बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, माता पिता बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते। तो इस वास्ते अपने मस्त रहो कि भगवान की कृपा है, अरे भगवान के हम है, और भगवान हमारे को बड़े बनाने वाले हैं, छोटे बनाने वाले नहीं। निहाल हो गए भगवान के सन्मुख हो गए, इस बार सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्नाश है तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, आप ही पाप टिकता नहीं, ठहरता नहीं, ठहरने की ताकत नहीं पापा में, जब भगवान के सन्मुख हो जाए पाप कैसे ठहरे, वो बेचारे ठहरने की जगह है ही नहीं, ठहरने की जगह भी नहीं कहां टिकेगा। इस बात से भगवान के सन्मुख हो गए, हम तो बहुत काम हो गया, हमारा बहुत काम हो गया, जो विमुख मानते हैं अपने आप को वे तो ऐसे पड़े जो भगवान है यही भी नहीं जानते, इतने विमुख हुए हैं तो भगवान है ये बात भी नहीं जानते, इतने विमुख हो गए, आश्चर्य आता है आश्चर्य। अरे भाई तुम परमात्मा के हो, परमात्मा के खास सखा हो, खास प्रेमी हो, परमात्मा है ही नहीं, और मैंने बड़ी भूल करी है, एक बड़ी भूल हमारी जो परमात्मा की है उसको चीजों को अपनी मानने अपनी, और अपनी है उसको बोले अपनी, खास है हमारे भगवान है परमात्मा हमारे, इसको भूल गए, और परमात्मा की जो चीज है उनको अपनी मान लिया तो दंड के भागी हो गए थे, पुरस्कार के भागी, प्रेम के भागी हो गए, दंड के भागी, और परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लिया, इनको सूटी पानी परमात्मा का है, स सब उस परमात्मा का है, ये असली बात है, सही बात है। हमारी है ये सही नहीं है, ये गलत है। गलत बात ठहरेगी नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, कैसे रहेगी? जो पूर्व में ही गलती है वो गलती की बात टिकेगी कैसे? वो टिकेगी नहीं, टिकेगी बात सच्ची। तो जब तब ज्ञान होगा, सत्संग करेगा तो पता लगेगा वो हम तो भगवान के हैं, भगवान के खास हैं। ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से जीव बना हुआ है, मेरा अंश साक्षात ममैवांश ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है, चेतन अमर सहसुराशी, सहसुराशी है चेतन है, अमल मन रहित है, ये स्वतः निर्मलता हमारा स्वरूप है, सहज सच्चिदानंद स्वरूप है, सहज सुखराशि है, वो चेतन है। हमने मान लिया है इधर, तो ये हमारी बनावटी पड़ा है, ये हमारा असली नहीं है। असली तो मिटेगा कैसे? और ये टिकता ही नहीं, विचार करेगी ये मिटेगा कैसे? अरे ये मिटता ही है, टिकता है ही नहीं, हरदम मिटता है। जन्म से लेकर जितने दिन नए दिन आए हैं उतने दिन मिट गया, तो मिट गया। दूसरे का हम पकड़ लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं, पर हमारी पकड़ सिद्ध नहीं होती। हम अपने मतलब पकड़ते हैं, वो छूट जाता है, अभी छोड़ दे, छूटता आप भी, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ लेते फिर छूटता है, हरदम छूटता है, छूटते छूटता है। हम प्रसाद जो करते हैं अपना पकड़ मान लेते हैं, अपना वो छूटता है, फिर जो सही अपना माना सही छूट जाएगा। जो मैं हूं अपना नहीं, मैं खुद बने, खुद बने मैं ही हूं सही। दूसरा मानता है मेरा शरीर है, तीसरा मानता है मेरे लिए है, ये गलती है। ना मेरे लिए है, ना मेरा है, ना मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूँ, उस शरीर का तो हरदम निरंतर तुम्हारा शरीर का वियोग हो रहा है। ये अपनी तरफ से पकड़ा है और शरीर की तरफ से हरदम निरंतर अलग हो रहा है, ये तुम्हारा है ही नहीं। शरीर ने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा हूँ, तुम ही सही हूँ कहते हो, शरीर ही मैं हूँ। ये है भेदभाव का संबंध, शरीर मेरा, ये भेदभाव का संबंध, भेदभाव अभेदभाव का संबंध अपना जुड़ा हुआ है, सही ने नहीं जुड़ा है, अपने मान गया है इसको। तो ये चीज बनावटी है, बनावटी मिट जाए उसकी ठहर जाएगी। इस वास्ते मुक्ति पाना ऐसा नहीं है कि जो बड़ी कठिनता है मुक्ति पाना है। अरे पढ़ा गया वो तो अपनी बात है, खास अपने घर की बात है, सदा से अपनी है, सदा से प्रभु अपने है, हम सब भगवान के, भगवान हमारे। मेरे तो गिर गुरु गोपाल दूसरा में कोई, मीरा भाई ठीक बात कही, मीरा भाई ने सही बात कही, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई हमारे मन नहीं है। हम दूसरों को अपना मानते हैं, भगवान को मानते हैं दूर, दूसरे हमारे ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये कुटुंबी है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये भौजाई है, ये भतीजा है, ये मान लेते फंस जाते हैं। अरे भाई ये तुम्हारे नहीं है, थोड़ा दिनों गिनती के दिनों के है तुम्हारे, गिनती के दिनों के रहेंगे। तुम्हारा असली भगवान है, भगवान के हम आए, तो हम भगवान के घर के हैं, भगवान के साथ रहने वाले हैं, भगवान के कुटुंब भी है, भगवान के साक्षात अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ये सब विनाशी विनाशी है, तुम्हारे जाति का कहाँ है? तुम्हारी बिरादरी की चीज नहीं है, सब नाशवान नाशवान है। संसार जितना आपके देखने में सुनने में आता है, सबका सब पोल ही पोल, सब पोल ही पोल। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मन में धारण करोगी हमारा है, देखते हो सुनते हो, मोह मूल परमार्थ नाही। सब पोली पोल पोली है ही नहीं आपका, हमारा प्रभु है, प्रभु के हम है, सदा भगवान के सदा साथ रहने वाले हम और सदा से रहने वाले हमारे प्रभु, हम प्रभु के हैं। तो ये बात विशेष ध्यान देने की है, ये जो हम संसारी है ये बात उठा देनी है, हम संसारी नहीं है, संसारी थे ही नहीं, पहले से ही परमात्मा के हैं। और ममई वांशो भगवान साक्षात स्वयं कह रहते हैं ममई वांशो, संत महात्मा कहते हैं इस प्रकार से जीव अविनाशी, और दो ही सच्चे बोलने वाले हैं, हेतु रहित जग उस पर दो ही उपकारी है, संसार में और कोई हमारे हित की बात करने वाला नहीं, स्वार्थ में तो सकल माई भूले हुए भूले, स्वार्थ हुए भूले हुए, हमारे स्वार्थ जहा हो या नहीं हो भूल में करते हैं, स्वार्थ में तो सकल माई स्वार्थ है मित्र है, तुम तुम्हारे सेवक सारी भगवान और भगवान सेवक बताते, ईश्वर कहते ममई वांशो मेरा ही अंश है, तू मेरा ही है, यहाँ कहीं है, ये कहता नहीं नहीं मैं तो संसार का हूँ। अरे बात ये नहीं है, ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से हमारा है, तो सदा ही भगवान के है, भगवान सदैव हमारे है, हमारा भगवान का नित्य संबंध है, नित्य संबंध को योग का नित्य योग जो अतीतम का वो भगवान का हमारा नित्य योग है, नित्य वियोग हमारा बनाया हुआ है, तब विद्या दुख संयोग वियोग योग समितम, दुखों का तो वियोग है परमात्मा का योग है, ये सदा दुखों का वियोग है, सदा वियोग संसार का वियोग परमात्मा का योग नित्य योग है, इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो भाई बहनों को ये नहीं समझना चाहिए कि हम संसारी है, अब इससे छूट करके परमात्मा को हो जाएंगे, प्रार्थना बन जाएंगे, ये नहीं है, ये बनावटीपन नहीं है, बनावटीपन संसार है, संसार में हम है ये बनावटीपन है, इनकी अवधि है, जैसे समय आप आए बने संसार में तो 15 वर्ष का कोई 20 वर्ष का, 25 का 30 वर्ष का, 40 का कोई, 60 का, 70-80 वर्ष का, 90 वर्ष का कोई, बहुत कम 100 वर्ष का बहुत कम मिलेगा, थोड़ा दिनों के आगे, और भगवान के सदा से ही हम भगवान के, भगवान के हम, हमारे भगवान, भगवान का हमारे संबंध नित्य संबंध, और संसार का अनित्य संबंध, अनित्य संबंध हरदम दिख रहा है, हरदम वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, ये संसार हरदम चलता है, संसार श्री गो धातु हरदम गतिशील है, हम रहने वाले जाने वाला है, इनके साथ हमारा है नहीं, साथ हमारे भगवान के है, भगवान के हम है सही, तो भगवान का नित्य संबंध हमारा है, नित्य संबंध भगवान के साथ ही है हरदम ही, और उनके साथ छुटता ही नहीं, हरदम साथ है, और संसार का संबंध रहता ही नहीं, भगवान का संबंध तो छूट सकता ही नहीं, छूटता ही नहीं, और संसार का संबंध टिकता ही नहीं, रहता ही नहीं, बदम बहता ही रहता है, हरदम जा रहा है, हरदम वियोग हो रहा है, निरंतर वो निरंतर अलग हो रहा है, भगवान निरंतर साथ रह रहे, हरदम साथ है, साथ रहते हैं निरंतर, उसको प्राप्त करना है, निरंतर छूट रहे उसको छूटना है, ये तो हमारे उद्योग की बात नहीं, स्वतः स्वाभाविक है, हमने गलती कर ली जो सदा साथ इनको मान लिया, इनको सदा साथ मान लिया, बिल्कुल देखो कितनी आश्चर्य की बात है, सदा ही हमारे से अलग उसको तो मान लिया अपना अपना, और सदा साथ रहने वाले उसको मान लिया दूर, नजीक से नजीक उसको दूर मान लिया, दूर से दूर संसार को मान लिया, संतों ने लिखा है कि दूर से दूर आप समझते हो उससे दूर कम नहीं है शरीर, तुम्हारा शरीर तुम दूर से दूर लोकालोक पर्वत दूर है उससे कम दूर नहीं है शरीर, इतना दूर है उसको मान ले अपना, नजीक से नजीक आप कहते हो आप स्वयं हो उससे भी आपसे भी नजीक अपना परमात्मा इतना नजीक अपना है, उसको मान लिया दूर। यही बड़ी भूल हुई है, ये भूल मिटानी है, और कुछ नहीं करना करना कुछ नहीं। भूल है भूल मूल में, जो भगवान से अलग मानते हैं भगवान को अलग मानते हैं। आज ये छोटे नहीं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। संसार हमारा कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। अरे परमात्मा दूसरे हो नहीं सकते, संभव ही नहीं। परमात्मा का तुम साथ ही नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 8 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।